У першым пасланні Яна Багаслова мы двойчы сустракаем словы: «Бог ёсць любоў». Это цікавае апісанне Бога. Замест таго, каб сказаць, што Бог ёсць Бог любячы, аўтар піша, што ён ёсць любоў. Само слова «любоў» ўжо адкрывае нам натуру і стаўленне Бога да чалавека. І можам дадаць, што тут жа ў грэцкай мове любоў з'яўляецца любоўю агапе, асобая форма любові. У сапраўднасці гэта найвышэйшая форма любові, паводле якой Бог любіць нас без папярэдніх умоваў. Нельга сказаць, што такі від любові ў Бога быццам бы расце, развіваецца, паглыбляецца або ўзмацняецца. Ёй развівацца немажліва, бо застаецца найвышэйшым з любых відаў любові. Гэта не значыць, што Бог нас любіць менш, калі мы грашым, або больш, калі яго слухаемся. Бог заўсёды любіць кожнага з нас сваёю, найвышэйшай любоўю, і гэтым чынам жадае нам найлепшага дабра. Гэта праўда, што ён хоча, каб мы адгукнуліся на ягоную любоў, прынялі ўсе ягоныя даброты і жылі згодна з ягонай воляй. Гэтага ён чакае ад нас, але ягоная любоў да нас працягваецца без усялякай змены. Яна не вагаецца, не хістаецца. Той, хто навяртаецца да Бога каяннем, вераваннем і паслухмянасці яму, таксама атрымлівае Гасподнюю найвышэйшую форму любові. Бо Христос сказаў, што ягоныя паслядоўнікі павінны праяўляць тую ж самую любоў да іншых, нават да ворагаў. Паводле ягоных словаў, вы чулі, што сказана: «Любі блізка твайго і ненавідь ворага твайго». А я кажу вам: «Любіце ворагаў вашых, дабраславляйце клецвітоў вашых, рабіце дабро ненавіснікам вашым і малейцеся за крыўдзіцеля вашых і заганіцеля вашых». Самому чалавеку праяўляць такую любоў немагчыма. Тут жа неабходна прабыванне Бога ў душы самога верніка. І вось гэтая найвялікшая форма любові была даказана цудоўным подзвігам Бога. Ён паслаў свайго сына Хрыста на зямлю, дзе ён нарадзіўся немаўляткам у дзевы Марыі, а пасля памёр ахвярнай смерцю для нашага апраўдання. Так і піша апостол Павел: «Бог сваю любоў даказвае нам тым, што калі мы былі яшчэ грэшнікі, Христос памёр за нас». Вось гэта і ёсць найвялікшая форма любові. Не трэба было Богу ўчалавечыцца ў асобі Христа, як і не трэба было Христу памерці нявінную смерцю, але так усё было здзейснена Богам згодна з ягонай воляй. Гэта наводзіць нас на іншую рысу характара Бога, менавіта на ягоную міласэрнасць. Памятаема, што ў іншых месцах Святого Пісання пішацца, што Бог ва ўсіх справах справедлівы і адплачвае зло пакаранням злачынца, калі не цяпер, дык у наступным замагільным жыцці. Сам Бог праведны ў поўным сэнсе гэтага слова, а мы грашым і высокіх стандартаў ягонай праведнасці не дасягаем, не выконваем, за што кожнага з нас трэба было пакараць. Аднак, дзякуючы Гасподняй вялікай любові і міласэрнасці, ён не мог гэта толькі так прапусціць, нічога не зрабіўшы, каб паправіць сітуацыю. Господ рашыў адкрыць шлях даравання і апраўдання тым людзям, якія жадаюць атрымаць прабачэнне і вярнуцца назад да яго. Біблія паказвае, што Христос ніякага грэху не ўчыніў, але тыя, хто яго зненавідзіў і яму супраціўляўся, асабліва рэлігійныя кіраўнікі габрэйскага народа таго часу, абвінавацілі яго ў блюзнерстве. З дапамогай мясцовых палітычных уладаў яго пакаралі за гэта ўкрыжаваннем. Але Бог, ягоны нябесны айцец, лічыў крыжовую смерць свайго сына ахвярнай для апраўдання тых, хто навернецца да Бога, пакаецца ў сваіх грахах і вызнае веру ў Ісуса Хрыста як свайго асабістага збавіцеля. Хто так робіць, той атрымлівае дараванне грахоў, становіцца Божым дзіцём, і даецца яму абяцанне шчаслівага вечнага жыцця ў небе. Даволі дэтальна аб гэтым піша апостол Павел у пасланні да эфесянаў. Бог, багаты міласэрнасцю, з вялікай сваёй любові, якою палюбіў вас і нас, мёртвых за злачынствы, ажыватварыў з Хрыстом, мілатою вы ўратаваныя, і ўваскрэсіў з ім, і пасадзіў на нябёсах у Хрысті Ісусе, каб з'явіць у наступных вяках найшчадрэйшае багацце мілаты сваёй у даброці да нас у Хрысті Ісусе. Бо мілатою вы ўратаваныя, праз веру, і гэта не ад вас, Божы дар, не ад дзеяў, каб ніхто не хваліўся, бо мы ягоныя стварэнні, створаныя ў Хрысті Ісусе на добрыя дзеі, якія Бог быў назначыў нам выконваць. Не ведаю, як ты, паважаны слухач, рэагуеш на ўсё гэта, але гэтая добрая вестка проста здзіўляе мяне. Бог сапраўды ўчыніў такі вялікі подзвіг у Хрысце, каб дапамагчы мне вызваліцца ад маіх грахоў і іхніх наступстваў. Усё гэта ён зрабіў з прычыны сваёй найбагацейшай міласэрнасці. У кнізе Ёны мы чытаем пра міласэрнасць Бога, словы прарока Ёны. Господзе, ты Бог добры і міласэрны, шмат цярплівы і шмат літасцівы, і шкадуеш за бедства. Бог ведаў, што мы людзі заслабыя, каб поўнасцю трымацца ягонага закона і выконваць усе ягоныя загады. Таму ён адкрыў нам шлях, паводле якога нас пакрываюць святасць і праведнасць самога Збавіцеля Хрыста. Карынфскім вернікам апостол Павел прыгадаў, што ў Ісусе Хрысце мы маем крыніцу Божай мудрасці, праведнасці, асвячэння і адкуплення. І сапраўды так. Хто з нас мог бы праявіць такія гасподнія рысы? Гэта толькі ідзе ад Бога праз Духа Святога. Што тычыцца праведнасці перад святым Богам, нам сказана, што праз яе мы можам увайсці ў цесную лучнасць з Богам, ды атрымаць узнагароду шчаслівага вечнага жыцця ў небе. Але тая праведнасць намі не дасягаецца, яна даецца нам праз веру ў Збавіцеля Хрыста. Мы ўсе грэшнікі, вялікія і меншыя, але перад Богам гэта ніякай сапраўднай розніцы не маем. Мы ўсе маем патрэбу ў Збавіцелю, бо парушылі Божыя запаведзі і не можам уратавацца сваімі добрымі ўчынкамі. Колькі б мы ні чынілі добрыя дзеі, яны самі па сабе не здольныя здабыць для нас збаўленне. Збаўленне перад Богам мы атрымліваем праз веру ў Збавіцеля Хрыста, бо той, хто верує ў Яго, атрымлівае Хрыстову праведнасць. Усё гэта дзякуючы Гасподняй велізарнай міласарнасці. І тут жа мы сустракаемся з іншай рысай Божага характару, менавіта з ягоннай вернасцю. Бог застаецца верным сваім паслядоўнікам і даглядае іх да канца жыцця. Аб гэтым піша прарок Єремія, словы гэтакія. З міласці Господа мы не зніклі, бо не вычарпаўся Його мілажаль. Ён абнаўляецца кожнае раніцы, вялікая вернасць твая. Добры Господ з тымі, што на Яго спадзяюцца, з душою, якая шукае Яго. Добра таму, хто цярпліва чакае ратунку ад Господа. Значыцца, Господ Бог сваіх вернікаў не пакідае, застаецца з імі і дапамагае пераадольваць жыццёвыя цяжкасці. І гэты факт сведчыць аб тым, што Бог у сваім стаўленні да нас нязменны. Чаму гэта важна? Таму што мы можам быць упэўненыя ў ягоннай працяглай любові, міласэрнасці і вернасці нам. Хоць час бяжыць, нічога ў характары Бога і ягонных адносінах з намі не мяняецца. Мы з цягам часу перайначваемся, развіваемся ў любові, але не Бог. Ягоная любоў застаецца нязменнай. Мы расцём і развіваемся ў сваім стаўленні да іншых людзей, або набліжаемся да іншых, або адступаемся ад іх. Таго не скажаш пра Бога. Ён заўсёды любіць нас і ад нас не адступаецца. Бог ніколі не перастае прывабляць і затыкаць нас да сябе. Ён застаецца з намі, нават тады, калі нам здаецца, што ён пра нас забыўся. І як толькі мы зноў звяртаемся да яго з просьбою дапамогі і кіравання, ён прыходзіць да нас на сустрэчу, адказваючы на нашы патрэбы. Аўтар паслання да габрэяў адзначае гэтую рысу ў Ісусе Хрысце, калі піша: «Ісус Христос учора і сёння і навекі той самы». Як ён абяцаў дапамагчы кожнаму, хто ў біблійныя дні прыходзіў да яго і прасіў яго на ўдзелу і кіраўніцтва, так ён і робіць сёння. Хай дапаможа нам Господ гэтаму навучыцца і пастаянна спадзявацца на ягоную моц у нас.